राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी की बात आज बताता हूँ। उसमें केवल आप मान लें, दृढ़ता से बहुत ही दामी बात है, केवल स्वीकार कर लें। दो बात तीन बात कर लें, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं। सीखने नहीं है, सीखने तो नहीं होगा, सीखने से व्याख्यान दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, तत्व का अनुभव नहीं होगा। आचार्य पढ़ जाओ तो भी तत्व नहीं, मैंने पढ़कर देखा है। भुक्त भोगी आदमी है ना, उसकी बात सुननी चाहिए। मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, परीक्षा दी है, तो ऐसे याद कर लो तो नहीं, भीतर से जल का माना नहीं है। जैसे आप अपनी बेटी को ब्याह देते हो तो फिर मान लेते हो ये कन्या हमारी नहीं है, इनको दे सकते हैं पर ना हमारा परमेश्वर नहीं है, इसे लड़ेंगे हमारे नहीं है, इसे घर की चीज भी नहीं लेंगे, पानी भी नहीं पीना चाहिए, कन्या है दान दे दिया तो कन्या दे दो, हमारी नहीं है, हम कन्या नहीं है, हमारी कन्या नहीं है, हमारे लिए कन्या नहीं है। इस तरह से मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये बात है। स्वीकार कर ले, केवल ही मान ले, न दिखे तो न सही, मानने में इतनी पक्की रहे कि पहले कभी मैं शरीर हूं, कभी शरीर मेरा है, कभी मेरे लिए है, ये कभी न माने। दिख जाते तो नहीं कहा दिखा मैं नहीं है, ऐसे शरीर मैं नहीं हूँ, ये आपका अनुभव है, ये बात सीखनी नहीं है, अनुभव है आपका अनुभव। बालकपन से आज दिन तक शरीर बदल गया और मैं वही हूँ, सबका अनुभव है ये। ठू ठीक विचार करो आप, शरीर तो बदल गया और मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। अब इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लो भाई, खास बात है। बालकपन था वो शरीर आज नहीं है, बदल गया है, बट मैं वही हूं जो बालकपन में था, क्या किसी को संदेह है इसमें? तो मैं शरीर कैसे हुआ? शरीर बदला तो मैं ही बदलना चाहिए, और मैं नहीं बदलता तो शरीर भी नहीं बदलना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को इतनी दृढ़ता से पकड़ लो कि पकड़ ही नहीं, बस मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बदला तो मैं नहीं बदला, और मैं नहीं बदला तो शरीर न बदले। अगर मैं शरीर हूं तो दोनों की एकता होनी चाहिए ना। कितनी प्रबल बात है कि शरीर बदला प्रत्यक्ष और मैं नहीं बदला हूं, प्रत्यक्ष बात है। मैं वही हूं जो बालक पड़ में खेलता था करता, वही मैं हूं, शरीर वो नहीं है। इस बार शरीर मैं नहीं हूं, जच गई, ठीक बैठ गई ना बात, शरीर मैं नहीं हूं। क्योंकि शरीर बदला तो मैं बदलना चाहिए, और मैं नहीं बदल तो शरीर भी नहीं बदलना चाहिए। मैं तो बदल गया, मैं तो नहीं बदला, शरीर बदल गया तो शरीर मैं नहीं हूं, ये बात सिद्ध होगी ना। इस बात को पक्के पकड़ दो आप, इसमें अभ्यास नहीं है, मान्यता है। मान्यता को अभ्यास कर लो, भले आप जैसे कैसे ही कर लो, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन अभ्यास नहीं है। ये तो अनुभव है, अनुभव को दृढ़ करना है पक्का। वो करना क्या है, देखो जो आदमी सत्य बोलता है उसकी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी ये, या सत्य नहीं बोलता उसकी जल्दी सिद्ध नहीं होगी। आदत बिगड़ी हुई है झूठ बोलने की, तो इसमें झूठ नहीं बोल रहे तो सच्ची बात है, शरीर मैं नहीं हूं, हो गया। अब शरीर मेरा नहीं है तो बात तो इसमें भी आ गई, मैं नहीं हूं इसमें भी आ गई, पर मेरा नहीं है। शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या? शरीर को बीमार ना होने दे, बुखार ना आने दे, ज्यादा ना लगने दे, यह हाथ में है। तो शरीर मेरा है ये कह दो, भले ही व्यवहार में कह दो, भीतर से कभी ना माने। कहने में तो अपने गाड़ी गए, आप अच्छा आप कहाँ जा, हम जहाँ जा वहां जा रहे, अच्छा तो आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी तो नहीं आई, हमारी गाड़ी वो आ रही है, तो हमारी गाड़ी कह देते हैं। ऐसे शरीर को मेरा कह दिया तो कोई पाप नहीं लगेगा, भीतर से मेरा कभी न माने। गाड़ी को अपनी मानते हो, भीतर से हमारी गाड़ी आ रही है, तेरा आपकी गाड़ी नहीं आ रही, अभी देरी है, आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी आ रही, तो ऐसे हमारा शरीर ऐसा क्यों कह दो। सावधान रहना, कहने पर भी मानना मत, ये सावधानी रखना, शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि शरीर पर मेरा आधिपत्य नहीं चलता है, ये प्रत्यक्ष बात है। शरीर पर आधिपत्य चलते है तो बीमार होने का शौक थोड़ी है, क्यों होने दे, नहीं होने दे, पर शरीर पर हमारा आधिपत्य नहीं चलता तो शरीर हमारा नहीं है। जच गई, ठीक बात गई। अब तीसरी बात एक और है, शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए शरीर नहीं है, नहीं है दुनिया मात्र त्रिलोकी भी हमारे लिए नहीं है। क्योंकि दुनिया त्रिलोकी मिलकर के भी हमारे को शांत नहीं कर सकती, लाभ नहीं दे सकती। रुपया मिला है तो भी हमारे पूर्णता कर दी, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो पूर्णता नहीं, इंद्र भी अहल्या के भेज जाता है उसको तृप्ति नहीं है। तो त्रिलोकी का राज्य तृप्ति हमारे लिए शरीर नहीं, शरीर हमारे लिए होता तो शरीर मिलने पर हम तृप्त हो जाते। हमारे लिए शरीर होता तो शरीर मिलने पर हम राजी हो जाते, पूर्ण हो जाते। कभी शरीर आपको पूर्ण नहीं करेगा, त्रिलोकी मात्र मिलकर के आपको पूर्ण कभी नहीं करेगी। आपने कुछ नहीं चाहिए ये दशा कभी नहीं होगी। जो दस बीस पचास भये शत हो या हजार हो तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना थ्रष्ट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। आप भूख कभी नहीं मिटेगी, तो अगर हमारे लिए हो तो भूख हमारे मिट जानी चाहिए, हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन ही बात है। ना स्थूल शरीर मेरा है, ना सूक्ष्म शरीर मेरा है, ना कारण शरीर मेरा है, ये प्रकृति का है। कारण शरीर है, प्रकृति का है, सूक्ष्म भी संसार का है, स्थूल भी संसार का है। संसार और शरीर की दो जाति नहीं है, ये पंच रचती है अदम शरीर, पांच भौतिक सृष्टि है, उसी का साथी शरीर है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा शरीर नहीं है। ये बात मैं तुम्हें कहता हूँ, इन्हें कहने की जरूरत नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर है संसार के लिए, संसार की सेवा करो, शरीर की संसार की सेवा करो, ये हो गया कर्म योग। और संसार शरीर प्रकृति का है, ये हो गया ज्ञान योग। और मैं परमात्मा का हूँ, शरीर परमात्मा का है, ये हो गया भक्ति योग। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, चाहे सो कर ले। कर्म योग करो तो शरीर संसार के लिए है, संसार का है, संसार की काम आना चाहिए, हमारे नहीं, हमारे काम का ही नहीं है, ये कर्म योग है, कोई तत्व प्राप्त हो इसे भी। और शरीर प्रकृति का है, हमारा मतलब ही नहीं है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, प्रकृति का हमारा नहीं है। ज्ञान मार्ग हो तो ये मान लो, और भक्ति मार्ग हो तो संसार और शरीर सब भगवान का, मन बुद्धि भगवान की, इंद्रियां भगवान की, मैं भगवान का, शिवाय भगवान के मैं कुछ, मैं भी नहीं हूँ, मेरा कैसे होगा, मैं भी मेरा नहीं हूँ, मैं भी भगवान का हूँ और सब भगवान का है। तू है सब तेरा है, बस तू है तेरा है, बस ये भक्ति हो गया। मैं भी मेरा नहीं हूँ, मैं भी भगवान का हूँ, शिव भी भगवान का है। ये तीन बातें अभी अभी मुक्त हो गया, अगर ये पक्की हो गई, बिल्कुल जीवन मुक्त है, विदेह विदेह हो गया, अभी देह रहते विदेह, देह रहते हुए विदेह, अब देह मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है, मेरे लिए देह नहीं है। अभी अभी इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। अगर ये मान ले आप निहाल हो जाए, अभी मान ले, अभी अभी और अभी मान ले, अभी अभी केवल स्वीकार कर ले, स्वीकृति है। शरीर मैं नहीं हूँ ये स्वीकृति, शरीर मेरा नहीं है ये स्वीकृति, और शरीर मेरे नहीं है ये स्वीकृति। संसार के लिए शरीर संसार के लिए है, और प्रकृति का है, और मालिक भगवान है। शरीर संसार का है, शरीर प्रकृति का है, और मालिक भगवान है शरीर का, मैं मालिक नहीं। तीनों का एक फल होगा, संसार का तो शरीर से, और शरीर और सामग्री संसार की, और संसार की सेवा में लगानी है, अपने भोगना नहीं, निर्वाह अपने भी कर लो, मैंने अपने भोगना नहीं, भोग नहीं भोगना, अपना आराम नहीं लेना, सुख नहीं लेना। गाय ब्राह्मण को दे दी, अब इस गाय का दूध अपने नहीं पीना है, ऐसे शरीर संसार को दे दियो तो संसार से भोग नहीं भोगना है। निरामद रोटी खा लो, कपड़ा पहन लो, सो जाओ, आराम करो, शरीर की सेवा है, शरीर की सेवा करनी है, जो संसार की सेवा, जो शरीर की सेवा। ये बीमार न हो जाए इस बात पत्थर ले लो, और ये शक्ति है सेवा करने की, इस वास्ते अंदर खा लो। भोग बुद्धि से, सुख बुद्धि से कोई चीज नहीं करना है। आज की दुनिया कितनी उल्टी जा रही है, मेरे को बड़ा हैरान है, आश्चर्य होता है, दुख होता है, करे क्या, केवल शरीर आराम, शरीर का भोग, महान पतन होगा, महान पतन। तो शरीर अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, शरीर से सुख नहीं लेना है, शरीर से संसार की सेवा करनी, माँ बाप की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भौजाई की सेवा करो, सेवा करने के लिए जो सामने उसकी सेवा करो, और सेवा करो उसी की, दान पुण्य करो तो उसी का समझ, उसी को दे दो, अपना नहीं। अपने पास कोई चीज पड़ी है धरोहर, जो दे दी उड़न हुए जोखम मिट गई, दे दो तुम, दे दो उसी की, समझ दे दो। अरे भगवान को तो दी एवं वस्तु वो भी न तुद्य व्यवसार, आपकी वस्तु आपको सौंप दी। कर्म योग से संसार को सौंप दी, ज्ञान योग से प्रकृति को सौंप दी, भक्ति योग से भगवान को सौंप दी, उनकी चीज है। मालिक देखो तो भगवान है और कारण देखो तो प्रकृति है, कार्य तो संसार है, अपनी कैसे हुई। अब भी स्वीकार कर दो और कोई शंका हो तो बात बोलो, फिर हो जाए फिर पूछ देना, फिर पूछ लेना। तीनों योगों में यही मानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीनों योगों में यही मानना है। तीनों योगों में मुख्यता है कर्मयोग में संसार संसार का है ये मानना है, अपना नहीं है तीनों में, अपना नहीं है ये तो तीनों में है। कर्मयोग में संसार का है, ज्ञान योग में प्रकृति का है और भक्ति योग में भगवान का है, यार अपना किसी योग में नहीं है। संसार का है कर्मयोग हो गया, प्रकृति का है ज्ञान योग हो गया, भगवान का है भक्ति योग हो गया, मेरा है ये जन्म मरण हो गया, जब जन्म जन्म मेरा है ये जन्म मरण है, कारण गुण संगो से सदा सत्यो जन्म। खास बात बताई, खास बात बताई, मूल जड़ बताई है, या सच्ची बात को आप स्वीकार कर दो, सच्ची बात है यार। संसार से अलग शरीर को कर नहीं सकते आप कभी, ऐसे प्रकृति से भी अलग कर नहीं सकते कभी, और परमात्मा से कभी अलग कर अपना मान सकते नहीं, कर सकते नहीं कभी, और बोलो कर सकते हो बताओ, तो फिर बेईमानी क्यों करो, अपना मानना बेईमानी है, जन्म मरण बेईमानी का फल है, ये बेईमानी का फल है और कोई फल नहीं है, जन्म मरण होने का कारण नहीं है, बेईमान को तो दंड भोगना पड़ेगा भाई। संसार के शरीर को अपना मान लिया तो बेईमानी, प्रकृति के शरीर को अपना मान लिया तो बेईमानी, भगवान के शरीर को अपना मान लिया तो बेईमानी, बेईमानी से जन्म मरण है। ईमानदारी की मेरा नहीं है, किसी का हो अपना नहीं है, अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, चाहे जिसका हो अपना नहीं है, तो इन्हें हल हो जाओगे। केवल अपना मानने से बंधन है और बंधन है ही नहीं हुई, धन आपके पास हो गया बंधन हो गया, बार दूर पड़ा बंधन नहीं था आपका, सोना घर में जन्म गया बंधन हो गया, बारिक जन्म बंधन नहीं होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई, क्यों ममीवांश हो जीव लोग जीव होता, जैसे ये परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है, प्रकृति का अंश है, और मालिक भगवान है, मालिक से प्रकृति पुरुष है, जिस प्रकार मालिक भगवान है, प्रकृति अव्यय ईश्वर। नहीं नहीं मानते मानते नहीं, मान लो, मानते मानते नहीं करना है, ये गलती है, मानते मानते नहीं, अभी स्वीकार कर लिया, अभी मानते मानते ही अभ्यास होता है, अभ्यास से अवस्था बनती है, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, अभ्यास से मुक्ति नहीं होती। मान्यता में नहीं आती, अच्छा मान्यता में नहीं आती तो शंका करो कि भाई इस तरह से मेरा है, मैं कैसे अपना नहीं मानू, यूं बताओ, शंका करो, खूब करो प्रेम से। समझ में आती है ना, अच्छा हर एक बात समझी हुई ठीक है, बेसमझी ठीक है, ये भी मानो समझ गए ठीक है, बेसमझी ठीक है, बताओ आप बताओ, तो समझ का आदर करो, समझ का आदर करो, इतना काम रहा अब इतना काम रहा है, अब समझ का आदर करो कि समझ है वो बात ठीक है, बेसमझ ठीक नहीं है, इसका आदर करो, अब ये उपाय मिला इसका कि समझ का आदर करो, समझ को महत्व दो, समझ को महत्व दो, बेसमझी को नहीं, समझ का आदर करो, समझ है वो ठीक है। अभी आप लोग किस लिए आए हैं, केवल समझने के लिए आया है, कहीं रुपये पैसे लिए आया है, भोजन के लिए आया हो, कपड़े के लिए आया हो, कुछ लेने के लिए आया हो, समझने के लिए आया हो ना, अब समझ ही नहीं लोगे तो क्या लोगे, अभी बोलो आपका हमारा संबंध केवल समझने का और कोई है, कोई लेन देन का रुपये पैसों का कुछ नहीं। अब समझ भी नाम नहीं समझो तो क्या हो, समझो तो समझो आदर दो, बेसमझो को हटाओ। इसको बोले बैठ करके बहन हटा दो, हटाने का उपाय बताओ आपको, अभ्यास की है ना अभ्यास आदत। तो ना मेरा नहीं, ना मेरा नहीं है, ना ना मेरा नहीं है, ना मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आप यूं करो हो जाएगी ठीक। ना ना ना मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, नहीं नहीं है, कर्मयोग मेरा नहीं, भक्ति योग तो मेरा नहीं, ज्ञान योग तो मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मेरा अधीन नहीं है, मेरा बस नहीं चलता है, नहीं चलता है, चाहे दर्शी हो निरक्षर सर मेरा नहीं है, नहीं नहीं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। मेरा परमात्मा है, बताओ भले मेरा नहीं है इसको मान लो, मेरा कौन है इसका मत करो, इसको मत करो। शरीर को अपना नहीं मानेंगे, शरीर को हम अपना नहीं मानेंगे तो सेवा कैसी होगी? महाराज सेवा तो अपना मानने से नहीं होती है। आप घर वालों को रोटी देते हो, आप पुण्य हो जाता है क्या? दूसरों को दो रोटी पुण्य हो जाता है? अपना मानने से पुण्य नहीं होता है, अपना मानने से सेवा नहीं होती है, स्वार्थ होता है। और दूसरा मानने से सेवा हो जाएगी, ध्यान दो मेरी बात को, अपना मानो तो स्वार्थ हो जाएगा, और अपना नहीं मान तो सेवा हो जाएगी। सच्ची की झूठी बताओ, अपना मानने से सेवा होती है? फिर आप कुटुंब की सेवा करते हो, बाल बच्चों का पालन पोषण करते हो, ब्याह सराई करते हो, बड़ा भारी पुण्य हो जाए आपको। पुण्य कौन खा गया? मेरा पुण्य खा गया, मेरा पुण्य खा गया पुण्य वो। कुटुंब का पालन करते हो, मेरा पुण्य खा गया, पुण्य पुण्य होगा ही नहीं आपको। या शरीर को मेरा मन तो पुण्य नहीं होगा, यार मेरे मन तो पुण्य होगा शरीर का, शरीर उठ देने का कपड़ा देने का पुण्य होगा। दूसरे की सहायता करने से पुण्य होता है तो दूसरा मानो तो पुण्य होगा, यार मेरा मन तो पुण्य नहीं होगा। सेवा बढ़िया हो गई, असली सेवा होगी। किसी तरह करो, दौर दो चार ही होते हैं, ये बात ठहरेगी यही, कितनी शंका कर लो। अब ठीक है बस सेवा करो, सेवा करो, कार्य हो जाएगा। अब मत करो कार्य नहीं सही, अभी कार्य नहीं सही, ये बहम है। कार्य बनता आप से आप हो जाएगा, ये मेरी कह मान लो आप। कार्य बने तो नहीं होता, आपको क्या पता नहीं होता है, मेरे को पता हो जाएगा। बोलो, इतना विश्वास करो मेरे पर, इतना जल्दी आया मेरे पास में तो मेरी बात मान लो, नुकसान है नहीं। आप बताओ मेरी बात मानने में क्या नुकसान है? आपका धन ले लूं, आपकी चीज ले लूं, तब तो आपका नुकसान ही हो, कमी आवे। आपसे कुछ लेता हूं नहीं, और सच्ची बात कहता हूँ, आपका लाभ होगा नुकसान होगा नहीं, ये आप ही मानते हो। मेरी बात से फायदा है नुकसान नहीं है, ये तो मानते हो ना, तो पक्की मान लो। मैं को मांगना है, सीखना है ज्ञान, और ये अनुष्ठान वो ज्ञान सीखना है। सीखने से कल्याण नहीं होता, सीखने से पंडित ही होती है, उसे मूर्ख उसे ज्ञान नहीं होगा। अरे ये मान लो ज्ञान हो जाएगा, सीखने से पंडित हो जाओगे, ज्ञान कुछ नहीं होगा। एक एक दुए दो जी सीख जी ज्ञान है। करो शंका इसमें, बिल्कुल पक्की बात है, हमारे देखी की बात। वैसे भी क्या करें, पढ़ाई से ज्ञान नहीं होता है, मैंने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके देखा है मैंने, आपने नहीं करी थी मैंने करी है। अगर आपने पढ़ाई करी है व्यापार की, मैंने नहीं करी है, तो पढ़ाई आपने करी मैंने करी, दोनों ने करी है पढ़ाई, मैंने और तरह करी है, आपने और तरह करी है पढ़ाई, तो आपने भी करी है, तो ज्ञान हो गया, सीख गए। अब भाई मेरे को बतावे तो, अब आप व्यापार बैठा दुकान पर तो मैं कर लूंगा काम, मेरे को आपको बैठा व्याख्यान पर दे दो व्याख्यान, तो आपका अभ्यास आपने कर लिया, हमारा अभ्यास अपने हमने कर लिया, एक से बोलो एक माल ने कहे उससे फल नहीं है, अनुभव करो उसका फर्क है। सीख लो चाहे उर्दू सीख लो चाहे फारसी सीख लो चाहे संस्कृत सीख लो, सीख हुई है चाहे एक दो दो सीख लिया, सुनो तोड़े सोना तोड़े सीख लिया, सीख लिया जमीन का मैं सब सीख लिया, ये बर्ब है ये होता है ये होता है, ये जो डरा लोड है ये बाकी है, ये गुनाकार है ये भागाकार है, क्या हो ऐसे है पांच तत्व है, पांच शरीर तीन शरीर है, पांच शरीर पांच तीन अवस्था है, कर लिया याद कर लिया, याद कर लिया आप कह दो नहीं याद कर नहीं बताएगा, कुछ मिलने का नहीं है, आप दृष्टि नहीं है जस्ती है, वाह वाह वाह वाह बड़ा आनंद मिला, तो बस मान लो पकड़ लो फिर इसको पकड़ लो, लेकिन काम क्या नहीं चलता, नहीं नहीं काम मत करो, काम करो मतलब नहीं किया जाए मत करो, जो किया जाए वो कर लो, नहीं किया जाए मत छोड़ो उसको, नहीं किया जाए छोड़ दो, किया जाए वो कर लो, अब ठीक है कटु सत्य रूप से जस्ती है, कटु सत्य है बहुत कटु भी है मीठा दोनों है बस इसकी बात हो तो आप मान लो काम आवे ना परवा नहीं मान लो, मैंने तो यही कहा फिर अपना है यही मत मानना, कब शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है मेरे लिए ये मत मानो बस, शरीर तो अहम तक है, शरीर तो अहम तक है पर फिर अहम से ही बोलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो अहम तो बोलेगा मानेगा थोड़ी बोलने का, जो मैं बोल नहीं सीखा था आपको बोल सीख लो या कह दो, अगर बोल नहीं सीखना हो तो मैं कहता बोल तो सीख लो कहता, बोल तो सीख लो नहीं है स्वीकार कर रहा है, स्वीकार बोलना थोड़ी होता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौज बन गई, ये आप फिर अनुभव हो जाएगा, इसको मान लो फिर अनुभव हो जाएगा, पक्की बात है, क्यों है जो मान लेने ज्ञान है, जो है जो मान लेने ज्ञान है और कुछ है, अभी मान लिया बहुत बहुत हो जाएगा, मान लो पक्की, इसमें कतई मत लाओ, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा शरीर मेरे लिए ये कभी मत मानो, पर संतान को हम अपना मानते हैं, शरीर ही अपना नहीं संतान अपना कैसे हो जाएगा, कैसे बात है, शरीर तो मैं नहीं हूँ शरीर संतान मेरा है, कोई पागल है क्या, आप कोई लाओ ठहरेगी नहीं बात, ऐसी बढ़िया बात है कि जितनी महिमा करे उतनी थोड़ी है, चाहे शरीर इंद्रियों की सेवा, शरीर की सेवा के साथ इंद्रियों की भी सेवा होती है, सेवा होती है, इंद्रियों का संयम करना सेवा है और इंद्रियों को भोग में लगाना है इसके साथ अत्याचार करना है, इंद्रियों के साथ अत्याचार है या संयम करना इंद्रियों की सेवा है, या शरीर को भोगों में लगाना है आराम में लगाना है अत्याचार करना है इसके साथ अन्याय करना है, और निर्वाह मात्र करना है सेवा है, सब शरीरों की सेवा है, सबकी इंद्रियों की सेवा है, मन की सेवा है, बुद्धि की सेवा है, सेवा है। कोई मैं जानू कोई नहीं जानू पता नहीं है, भगत पर मन में विचार दृढ़ता है, इसमें संदेह नहीं है, सेवा है, सेवा का पुण्य होगा, सेवा का पुण्य होगा, इंद्रियों की सेवा करो, इंद्रियों भोग भोगो तो ना इंद्रियों को भोग बढ़ने शक्ति कम होती कि जारी होती बताओ, तो नाश करते हो ना, अन्याय करते हो, महान अन्याय करते हो, किसी की शक्ति नष्ट करना अन्याय है, कोई न्याय है कल पुण्य है, तो मन की शक्ति नष्ट करते हो, इंद्रियों की शक्ति नष्ट करते हो, शरीर की शक्ति नष्ट करते हो, अन्याय कर रहे हो, बड़ा भारी पाप लगेगा शरीर की शक्ति, अशास्त्र वीतं घोरम तप्यन्ते, तप भी उसमें भी आशु ने से अशुद्ध बताया है, तप नहीं करके भोग नाश करो इसका महान कंधा कम जाओगे, संदेह नहीं है, अन्याय करते हो शरीर के साथ, भगवान ने शरीर दिया उसको, अरे अपना मन तो अन्याय करो उसके साथ, अपना मन तो नहीं करना चाहिए, अपना नहीं नहीं पराया तो क्या हक है ताने, और जब पराया शरीर है तो शरीर से सुख लाने का आपको क्या हक है, क्या अधिकार है, बेईमानी के सिवा क्या है? यार बेईमानी नहीं छोड़ोगे तो क्या सत्संग करोगे? छोड़ते नहीं बेईमानी तो सत्संग क्या किया?